มีของกินแล้วไม่กินมันก็เน่ามีของเก่าไม่เล่าก็ลืมหลงโบราณชี้บอกเช่นเห็นตรงๆถ้าลืมหลงเสียเปล่าไม่เข้าการมีของกินควรกินตามกำหนดเจริญรสโอชาเป็นอาหารมีของเก่าเล่าท่องให้คล่องการถึงเนิ่นนานร้อยปีไม่มีจนพระพิพัฒน์ปริยัติยานุกูลวัดชากมะกรูดและกวีระดับชาติครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดเป็นพิธีกรทางอากาศอาจารย์กมลวรรณเรืองรัตนสุนทรเป็นพิธีกรผู้ช่วยด้านเอกสารและข้อมูลออกอากาศครับท่านผู้ฟังที่บ้าน2ชั้นครึ่งไม้ครึ่งปูนในจังหวัดอุดรธานีนายแสงนามสกุลขุนกระโทกเจ้าของบ้านมีอาชีพรับจ้างก่อสร้างแกปิดประตูบ้านขังตัวเองมือขวาถือค้อนมือซ้ายถือขวดปากฉลามนอนชักกระตุกพูดเพ้อตลอดเวลาว่ามีชายคนโบราณกำยำล่ำสันสักลายเต็มตัวซึ่งเป็นวิญญาณเจ้าที่เจ้าทางจะมาเอาชีวิตแกนายปรีดวงพรมพรซึ่งเป็นพี่เขยก็วิ่งไปขอน้ำมนต์จากหลวงพ่อพอได้น้ำมนต์มาก็พังประตูเข้าไปแล้วก็รดใส่ที่ตัวนายแสงอาการชักกระตุกก็เริ่มทุเลาลงแต่ว่ายังคลั่งอยู่เขาเดินเข้าออกนอกบ้านหลายครั้งในมือก็ยังถือขวดปากฉลามแกว่งไปแกว่งมาหวาดระแวงไม่ให้ใครเข้าใกล้คว้าเศษขวดเบียร์มาเคี้ยวอย่างอร่อยอร่อยญาติพี่น้องก็ช่วยกันเกลี้ยกล่อมแล้วก็ทำการขอขมาลาโทษต่อดวงวิญญาณที่จะมาเอาชีวิตนายแสงก็ขึ้นไปบนบ้านโดยถือขันน้ำมนต์เพื่อจะเอาไปสู้กับดวงวิญญาณที่จะมาเอาชีวิตตัวต่อมาแม่และภรรยาของนายแสงก็แต่งขันห้าขึ้นมาหานายแสงให้ทำพิธีขอขมาต่อดวงวิญญาณที่จะมาเอาชีวิตไม่นานนายแสงก็หายเป็นปกตินายปรีพี่เขยน่ะเล่าให้ฟังว่าเขากับนายแสงนี่ได้เดินทางไปที่บ้านโพสีตำบลตลาดอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยเพื่อจะไปอบรมโครงการเชิงปฏิบัติการช่างชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยมี6จังหวัดที่มากันจำนวน67คนแล้วก็ร่วมกันก่อสร้างศาลากลางบ้านซึ่งพื้นที่ก่อสร้างเดิมน่ะเป็นป่าช้าเก่าของหมู่บ้านโพสีในขณะที่ก่อสร้างนายแสงเนี่ยไปปัสสาวะที่ศาลเพียงตาที่อยู่ใกล้กับบริเวณก่อสร้างเชื่อว่าเจ้าที่คงไม่พอใจนายแสงที่ไปลบหลู่ดูหมิ่นก็เลยตามมาถึงจังหวัดอุดรธานีจะเอาไปอยู่ด้วยคุณสุรพลนายช่างกรมทางหลวงชนบทรับคำสั่งให้ไปรังวัดเพื่อตัดถนนเข้าหมู่บ้านท่าช้างเขาก็ไปพบศาลเล็กๆอยู่ข้างต้นโพก็สั่งให้ลูกน้องรื้อศาลที่ว่าเนี่ยแต่ลูกน้องซึ่งเป็นคนพื้นที่ปฏิเสธที่จะรื้อศาลก็ทำให้คุณสุรพลเกิดความไม่พอใจแล้วก็บอกว่าไหนเมื่อพวกรื้อไม่กล้างั้นอวดแสดงเองก็ได้อยากจะดูเหมือนกันว่าไอ้ศาลเสียงแข็งหลังนี่มันจะเฮี้ยนขนาดไหนตอนนั้นผู้ใหญ่บ้านท่าช้างซึ่งยืนอยู่ใกล้ๆก็พูดเตือนสติหัวหน้าเป็นคนสมัยใหม่อาจจะไม่เชื่อเรื่องเจ้าที่เจ้าทางแต่คนโบราณว่าคนรุ่นผมเนี่ยมันเจอเรื่องแบบนี้มาแล้วจนชินเลยอย่าไปยุ่งกับศาลพวกนี้เลยครับปล่อยไว้ตามเดิมเถอะปล่อยไว้ได้ไงอ่ะศาลริมทางพวกนี้เป็นต้นเหตุของอุบัติเหตุและอันตรายอ่ะผมไม่ต้องการให้มีคนตายบนถนนเส้นเนี้ยผมจะเชื่อในสิ่งที่ควรเชื่อไอ้เรื่องที่ไม่ควรเชื่อผมไม่เชื่อผมเข้าใจความรู้สึกของชาวบ้านแต่ว่าเวลานี้โลกเรามีความเจริญแล้วไอ้เรื่องความเชื่อแบบผิดๆนี่มันน่าจะหมดไปได้แล้วนะแต่ถึงยังไงหัวหน้าก็ไม่ควรจะลบหลู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ถ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีตัวตนเอาออกไม้ผมเห็นได้ดิผมจะเชื่อไม่ลบหลู่เด็ดขาดแต่เนี่ยไม่เป็นไรเดี๋ยววันพรุ่งนี้ผมรื้อศาลทิ้งเองแล้วก็จะทำเรื่องรายงานไอ้เรื่องลูกน้องผมว่าละเลยการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งจำเป็นจะต้องปลดพวกเขาออกคุณสุรพลก็พูดกับผู้ใหญ่บ้านในเวลานั้นไอ้เรื่องที่เขาไม่เชื่อเรื่องเจ้าที่เจ้าทางแถมยังท้าทายออกว่าถ้ามีจริงนะเขาอยากเจอนะปรากฏว่าคืนนั้นคุณสุรพลได้เจอเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงขณะที่กำลังนอนหลับอยู่ๆก็เกิดรู้สึกแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกรู้สึกเจ็บที่คอเหมือนกับโดนบีบตอนนั้นไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นพยายามดิ้นแต่ก็ไม่มีแรงค คุณสุรพลมาเล่าทีหลังว่าตอนนั้นนะแกได้ยินเสียงพูดว่ามึงบังอาจมาท้าทายกูจะสั่งสอนมึงให้มึงสำนึกถ้ามึงจะมารื้อศาลนี่กูจะฆ่ามึงทั้งบ้านว่าอย่างนั้นเวลานั้นก็มีเสียงเคาะประตูดังขึ้นก็ทำให้สติของเขากลับคืนมาคุณสุรพลสารภาพว่ารู้สึกหวาดกลัวมากเขามีความมั่นใจว่าไม่ใช่ความฝันแต่มันเป็นเรื่องจริงเช้าวันรุ่งขึ้นคุณสุรพลก็นำพวงมาลัยไปขอขมาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สิงสถิตอยู่ในศาลและความคิดที่จะรื้อศาลมันทีนี้ไม่ได้อยู่ในหัวเขาอีกเลยอีกเรื่องหนึ่งคุณธรรมรัตน์ได้เล่าเรื่องประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องศาลเพียงตาเนี่ยให้ฟังนะครับบอกว่าแกคุมงานก่อสร้างอาคารแห่งหนึ่งก่อนที่จะลงมือก่อสร้างก็ได้มีการทำพิธีขอธรณีเพื่อการก่อสร้างผู้รับเหมางานตอกเสาเข็มตอนนั้นก็คือบริษัทผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้างเมื่อได้งานแล้วผู้รับจ้างช่วงค่าแรงตอกเสาเข็มก็ได้เริ่มเข้ามาตัดต้นไม้เมื่อทำการเตรียมพื้นที่สำหรับก่อสร้างคนงานก็เริ่มตัดต้นไม้ใหญ่ๆโดยไม่ได้มีการสำรวจก่อนว่ากีดขวางการก่อสร้างอาคารหรือไม่บริเวณข้างๆก็มีศาลเพียงตาตั้งอยู่เขาก็รื้อทิ้งไปพอคุณธรรมรัตน์ทราบเรื่องก็สั่งให้หยุดการกระทำทันทีพร้อมทั้งขู่ให้คนงานและผู้ควบคุมงานดูยางไม้แคแดงที่เขาตัดว่ามันมีสีคล้ายๆกับเลือดแห้งปรากฏว่าหัวหน้าคนงานไม่เชื่อแล้วก็ทำการตัดต้นไม้ต่อไปจนเสร็จแล้วเย็นวันนั้นขณะที่หัวหน้าคนงานคนนี้ขี่รถกลับบ้านถึงบริเวณทางโค้งหักศอกที่ชาวบ้านเขาเรียกโค้งร้อยศพรถของหัวหน้าคนงานก็เกิดเสียหลักแหกโค้งแล้วพุ่งตกลงไปข้างทางหัวหน้าคนงานคอหักตายคุณธรรมรัตน์บอกว่าตัวเขาไม่เชื่อว่าเป็นเรื่องของอุบัติเหตุแต่ว่าเกิดจากอำนาจความเร้นลับซึ่งหัวหน้าคนงานได้ไปลบหลู่ด้วยการรื้อศาลหลังนั้นทิ้งโดยพลการคุณธรรมรัตน์บอกว่าคนทั่วไปเขาอาจจะมองว่าเป็นเรื่องอุบัติเหตุแต่ผมคิดว่าไม่ใช่หรอกครับอำนาจของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ควรไปลบไปหลู่หากไม่เชื่อก็ให้เก็บไว้ในใจผมเคยเตือนเขาหลายครั้งแล้วแต่เขาก็ไม่เคยเชื่อแล้วก็ยังพยายามอวดตัวเองว่าเป็นคนกล้าสมัยยังเป็นเด็กผมเคยเจอกับตัวเองมาแล้วครั้งนั้นเป็นศาลพระภูมิเจ้าที่ผมไปปัสสาวะรถคืนนั้นนกขาวของผมบวมเป่งเลยโอ้โหมันเจ็บมันปวดเหลือเกินแม่ต้องพาผมมาขอขมาจากนั้นผมก็เลยไม่กล้าลบหลู่สิ่งต่างๆเหล่านี้อีกเลยมันน่ากลัวมากครับการพบเห็นสารริมทางหรือว่าสารเพียงตาหากท่านกำลังขับขี่ยานพาหนะไม่จำเป็นต้องยกมือไหว้อาจจะเกิดอันตรายเพราะปล่อยพวงมาลัยเพียงแต่ท่านบีบแตรหรือไม่ก็น้อมจิตส่งกระแสจิตแสดงความเคารพแค่นี้ก็พอแล้วครับเรื่องของสิ่งเร้นลับเนี่ยยายของคุณนิพนธ์บ้านอยู่จังหวัดอ่างทองเล่าให้คุณนิพนธ์ฟังบอกสมัยก่อนโน้นไอเรื่องขุมทัพขุมทรัพย์ลายแทงเนี่ยมีเยอะคนแต่ก่อนเนี่ยเขาจะฝังสมบัติเอาไว้ในดินแก้แหวนเงินทองต่างๆเอาใส่ตุ่มใส่หายฝังดินเอาไว้เพราะมันไม่มีที่จะไปฝากไม่มีธนาคารหรือมีก็ไม่ไว้ใจเก็บไว้เองดีกว่าก็ฝังเอาไว้แล้วก็กลัวว่าตายไปแล้วจะไม่มีคนรู้ก็เลยคิดทำลายแทงเอาไว้บ้างก็เป็นคำกลอนบอกทางอ้อมคนที่ฝังทรัพย์เอาไว้นั้นบางทีก็ฝังเอาไว้โดยหวังว่าเกิดชาติหน้าจะได้ขุดเอามาใช้อะไรทำนองเนี้ยก็มีที่วัดร้างวัดเก่าแก่ที่ใกล้ๆบ้านยายมีขุมทรัพย์อยู่ด้วยคนเก่าๆแก่ๆเขาลือกันมานานเขาเล่ากันมาว่ามีขุมทรัพย์อยู่ที่วัดร้างแต่ว่าไม่รู้ว่าจะอยู่ที่ตรงไหนแต่ส่วนใหญ่แล้วก็จะเชื่อกันว่าอยู่ที่โบสถ์เก่ายายเล่าว่าตอนยายเด็กๆยายก็เคยไปวัดร้างที่นี่ล่ะไปหาหน่อไม้กับผู้ใหญ่ได้เห็นโบสถ์เก่ามากพังเกือบหมดแล้วแต่ก็ยังมีเค้าของโบสถ์อยู่แต่พระไม่มีเหลือแล้วมีแต่แท่นเท่านั้นที่พอจะสังเกตได้ว่าเคยมีพระพุทธรูปตั้งอยู่แล้วพระไปไหนอ่ะเหรอยายก็บอกว่าก็พวกโจรไอ้พวกคนใจชั่วมาลักมาขโมยเอาไปบางองค์ก็มีวัดใกล้เคียงเขามานิมนต์ไปไว้ในโบสถ์ที่วัดเขาบ้างเหมือนกันเขาลือกันว่าที่ขุมทรัพย์นั้นจะมีผีเฝ้าอยู่ใครไปเอาง่ายๆไม่ได้เจอผีก่อนว่างั้นวันหนึ่งก็มีตาคนหนึ่งกับพรรคพวกของแกตีลายแทงออกก็ ็ตระเตรียมไปขุดกันในตอนกลางคืนไอ้ที่ไม่ไปขุดตอนกลางวันเพราะกลัวคนรู้ถ้าคนรู้ก็ต้องมีการแย่งชิงกันเป็นแน่แล้วถ้าเกิดไปเจออะไรขึ้นมาเพราะไม่ว่าใครก็อยากจะได้แก้วแหวนเงินทองกันทั้งนั้นแหละแล้วอีกอย่างก็กลัวเจ้าหน้าที่บ้านเมืองจะมายึดเอาไปตัวก็จะอดก็เตรียมจอบเตรียมเสียมกันเอาไว้พอค่ำมืดดีแล้วก็ออกจากบ้านไปขุดหาทรัพย์กันไปกันทั้งหมด5คนผู้ใหญ่อย่างนั้นน่ะหนุ่มก็มีแก่ก็มีช่วยกันถ้าขุดได้ก็จะตกลงกันเอาไว้ก่อนนะจะต้องแบ่งออกเป็นส่วนๆ5ส่วนตะแก่คนนึงเป็นคนตีลายแทงออกจะได้มากกว่าคนอื่นเพราะทำไม่ได้แก่ก็ไม่เจอทรัพย์กันหรอกก็ไปขุดหากันที่ข้างโบสถ์ด้านทิศเหนือจนเจออะไรเข้าอย่างหนึ่งมันแข็งๆเอาจอบกระทุ้งก็ดังกึกกึกปรากฏว่ามันเป็นแผ่นแข็งๆคุยดูเป็นแผ่นหินแผ่นใหญ่ซะด้วยกว้างยาวด้านละเกือบวาก็ช่วยกันขุดช่วยกันยกเอาขึ้นมาแต่มันหนักมากยกกันไม่ค่อยจะไหวต้องออกกำลังกันเต็มที่เลยขนาด5คนนะยังเอาไม่ไหวอยู่ดีก็เอาด้ามจอบช่วยกันงัดด้ามจอบหักไป2อันแผ่นหินไม่เคยเยื่อนเลยทีนี้ในเมื่อยกแผ่นหินไม่ไหวเหมือนมีอะไรติดอยู่ก็เลยขุดเซาะลงไปใต้แผ่นหินทั้ง4ด้านก็ไปเจออะไรอย่างนึงแข็งๆก็ขุดต่อไปอีกก็เลยรู้ว่าเป็นโอ่งใหญ่มากก็ช่วยกันขุดไปข้างๆโอ่งกะว่าถ้าเปิดแผ่นหินไม่ออกก็ต้องทุบโอ่งให้แตกเพื่อจะเอาสมบัติข้างในก็บอกกันว่าไม่ต้องขุดทั้ง4ด้านหรอกขุดมันด้านเดียวก็พอไม่เสียเวลาตกลงขุดด้านเดียวจนลึกพอที่จะทุบโอ่งได้เสร็จแล้วก็ใช้จอบทุบข้างๆโอ่งเสียงดังปักปักๆทุบตั้งหลายทีแต่โอ่งไม่แตกเป็นเรื่องแปลกที่ทุบแล้วโอ่งไม่ยอมแตกตามธรรมดาโอ่งมันแตกง่ายนะพอไม่แตกก็คิดกันที่ว่าคงจะมีอะไรอยู่ในโอ่งยังไงก็ตามก็ผลัดกันทุบเข้าไปปักปักปักจนมีเสียงลั่นจากข้างในโอ่งทีนี้ดีใจกันมากก็เกือบจะร้องชัยอยู่ทีนี้ก็กระนำกันเป็นการใหญ่โอ่งที่มันทนไม่ไหวก็ร้าวแยกออกมาหน่อยนึงก็ทุบกันต่อทุบข้างโอ่งแตกเป็นช่องขว้างพอที่จะเอามือล้วงเข้าไปได้คนนึงก็ล้วงเข้าไปเลยพอมือล้วงเข้าไปควับมันร้องโอ้ยเลยเพื่อนก็ถามร้องทำไมมันก็บอกโอ่งมันหนีบแขนดึงไม่ออกแล้วข้างในมีอะไรมั่งอ่ะมันก็บอกว่าข้างในของเยอะคงมีสายสร้อยด้วยแล้วเส้นใหญ่ยังกับโซ่แต่ที่สำคัญโอ่งที่แตกอยู่นั้นมันหนีบแขนของเขาแน่นเขาก็ร้องโอ้ยช่วยหน่อยช่วยหน่อยเอาแขนออกไม่ได้พวกนั้นก็ช่วยกันเอาจอบทุบข้างโอ่งแต่ยิ่งทุบมันก็ยิ่งหนีบหนักขึ้นก็ช่วยกันดึงแขนก็ไม่ออกหนักเข้าไอ้เจ้านั่นร้องโอ้ยโอ้ยทนไม่ไหวแล้วมันหนีบจนแขนขาดเกือบถึงข้อศอกเลือดพุ่งกระฉูดจะตกใจกันมากที่เป็นอย่างนั้นแล้วก็มีเสียงดังมาจากข้างในโอ่งเป็นเสียงรำคำรามน่ากลัวมันจะเป็นเสียงผีปีศาจอะไรไม่รู้ที่เฝ้าขุมทรัพย์อยู่ไอเสียงคำรามเนี่ยมันทำให้เกิดการเคลื่อนตัวของแผ่นหินแล้วโอ่งมันค่อยๆ ยุบตัวลงไปใต้ดินลึกลงมาอีกแล้วดินที่ขุดกันขึ้นมาก็ไหลลงไปกลบหลุมนั้นทุกคนตกตะลึงทิ้งเครื่องมือวิ่งหนีเอาชีวิตรอดกันเพราะว่าไอพื้นดินที่ยืนกันอยู่ตรงนั้นน่ะมันยุบตัวลงด้วยคนแขนขาดแล้วก็ร้องโอ้ยโอ้ยทั้งร้องทั้งหนีแม้จะรอดตายกันมาได้แต่ว่าสติไม่ค่อยดีสักคนเดียวบางทีจำเหตุการณ์ได้บางทีก็จำไม่ได้บางทีจำคนในบ้านยังไม่ได้ซะด้วยซ้ำเออแม้จะเจอกันร้ายๆก็อย่างนี้แล้วคนอื่นก็ยังกล้าไปขุดกันอีกนะที่ตายก็มีเจ็บมันก็มีบ้าก็มีเออความโลภแท้ๆเนาะมนุษย์ มีเรื่องน่ากลัวที่จะเล่าให้ฟังครับลุงหวังเนี่ยแกเป็นคนใจดีมากแกเจ้าชู้มีเมียหลายคนแต่แกไม่เป็นพิษเป็นภัยกับใครหรอกแล้วก็เมียของแกไม่มีมาทะเลาะเบาะแว้งกันเลยเพราะว่าแกเป็นคนยุติธรรมให้ความรักความสำคัญกับลูกทุกคนมีลูกลูกก็รักใคร่เหมือนกับมีแม่คนเดียวกันอย่างนั้นเลยแต่มีคนหมั่นไส้ลุงหวังไม่ชอบขี้หน้าหาว่ามีเมียเยอะไม่ชอบไปเก่งเกินหน้าที่บ้านนอกเขาก็เป็นกันอย่างเงี้ยไม่อยากให้ใครดีเกินหน้าต้องนินทาว่าร้ายหรือหาเรื่องหาราวเสียจนได้มีคนใส่ความหาว่าลุงหวังค้ายาเสพติดบ้างมีของผิดกฎหมายบ้างมีปืนเถื่อนบ้าง แอบไปแจ้งตำรวจให้มาค้นทำให้ลุงหวังเสียชื่ออยู่บ่อยลุงหวังทีแรกแกก็ไม่รู้ว่าตัวการเป็นใครคนนั้นก็คือนักเลงชื่อชั้นที่ไม่ชอบลุงหวังมานานแล้วมีผู้หญิงคนหนึ่งที่มาเป็นเมียลุงหวังในนักเลงชั้นคนนี้อยากได้แต่ผู้หญิงเขาไม่เอาเขาไม่เล่นด้วยกลับมาสนใจลุงหวังก็เลยทำให้นักเลงชั้นนี่เจ็บใจมากต่อมาก็คอยหาเรื่องใส่ความลุงหวังอยู่ไม่ได้ขาดตอนหลังลุงหวังก็รู้เข้ามีคนหวังดีมาบอกลุงหวังก็พูดให้หลายคนได้ยินว่าอย่ามาแกล้งกันเลยทางใครทางมันเถอะอย่ามาเบียดเบียนกันคำพูดของลุงหวังไปถึงนักเลงชั้นมันทำให้เขาโกรธเคืองมากที่ลุงหวังพูดอย่างนั้นเขาก็พูดให้คนอื่นได้ยินว่าน่าสงสารลุงหวังที่อายุจะสั้นเสียดายเมียหลายคนจะต้องเป็นม่ายว่าอย่างนั้นลุงหวังรู้คำพูดนี่มีคนมาบอกว่าทำให้แกพูดทำนองว่ากูไม่กลัวนักเลงชั้นหรอกแต่ขอให้มาซึ่งหน้าอย่ามาแบบรอบกัดก็แล้วกันคำพูดของลุงหวังนี่ถือว่าแรงมากสำหรับนักเลงชั้นเขาเป็นนักเลงประเภทรอบกัดจริงๆไม่ให้ลุงหวังรู้ตัวแอบซุ่มอยู่ในละเมาะไม้หลังหมู่บ้านเสร็จแล้วลุงหวังเดินผ่านไปในตอนเย็นเกือบค่ำเสียงปืนก็ดังขึ้นจากหลังละเมาะไม้นั้น3นัดติดกันร่างลุงหวังเสียหลักเซซ่าแซ่ๆสุดหวบลงไปเลือดสดๆทะลักออกมาจากหัวสมองเสียงปืน3นัดเรียกคนให้ออกไปดูเหตุการณ์ก็ไปเห็นกันว่าร่างที่จมกองเลือดก็คือลุงหวังนั่นเองงานศพลุงหวังมีแต่เสียงร้องไห้ไม่ว่าลูกๆหรือเมียๆของแกต่างก็รักอะไรต่อการจากไปของแกทั้งสิ้นในนักเลงชั้นทำไม่รู้ไม่ชี้ตำรวจก็ไม่สามารถจะเอาความผิดได้ไม่มีพยานหลักฐานอะไรเลยสามร้ายเขามีนักพักพวกเป็นเจ้าหน้าที่บ้านเมืองที่สามารถช่วยเหลือกันได้อีกต่างหากด้วยก็เลยทำให้คนชั่วยังลอยนวลแต่ผีของลุงหวังไม่ยอมให้นักเลงชั้นพ้นผิดดวงวิญญาณที่น่ากลัวของแกหลอกหลอนใครต่อใครหลายคนแล้วก็ไปป้วนเปี้ยนอยู่แถวแถวข้างบ้านของเจ้าคนชั่วนี่มีคนเห็นแกไปยืนตะคุ่มอยู่หลายคืนติดต่อกันทำให้คนในบ้านนั้นหวาดกลัวคืนหนึ่งคุณประเสริฐที่เล่าเรื่องนี้นอนดึกเพราะว่าอ่านหนังสืออยู่ได้ยินเสียงหมามันเห่าหอนโหยหวนก็ทำให้รู้สึกใจคอไม่ดีเหลียวหน้าเหลียวหลังอยากจะดับไฟนอนซะแล้วกำลังตัดสินใจอยู่นั้นก็ได้ยินเสียงจุปากเหมือนกับคนดุหมาหมาที่หอนอยู่ในบ้านพลันก็เงียบเสียงไปนะมันก็ทำให้คุณประเสริฐนี่นั่งตัวเกรงเหี้ยต่อมาก็มีกลิ่นแปลกๆโชยเข้ามาทางหน้าต่างกับลมเย็นยามดึกสงัดกลิ่นนั้นเป็นน้ำอบร่ำหรือว่าน้ำอบไทยทำดองนั้นน่ะหอมเย็นชวนขนลุกนี่เองที่ทำให้คุณประเสริฐต้องตัดสินใจดับไฟเข้ามุ้งนอนดีกว่าตอนที่เดินไปกดสวิตช์ไฟนั้นพอดีเหลือบมองออกไปนอกหน้าต่างมันมืดดำไปหมดแต่มีอะไรขาวๆลอยอยู่แถวๆต้นละมุดราวกับผ้าขาวห่มคลุมร่างใครสักคนก็ทำให้คุณประเสริฐสะดุ้งตัวชาเลยจะละสายตาไปทางอื่นก็ไม่ได้แล้วทุกส่วนของร่างกายมันแข็งไปหมดเหมือนกับทำด้วยท่อนไม้อะไรขาวๆที่ลอยอยู่นั้นไม่ได้ลอยเข้ามาใกล้หน้าต่างก็เลยมองเห็นชัดมากยิ่งชัดยิ่งขึ้นก็เป็นรูปร่างของคนแต่เป็นสีขาวจะว่าเป็นควันก็คล้ายๆอยู่มากเลยหรือว่าจะเป็นผ้าสีขาวที่เป็นรูปร่างของคนก็น่าจะใช่ลักษณะที่ลอยดูนี่อ่อนพริ้วเหมือนกับเป็นอากาศทีแรกคุณประเสริฐก็ไม่ได้นึกถึงดวงวิญญาณผีไตหงของลุงหวังเลยมาฉุกใจคิดได้ก็ตอนที่หมามันเกิดเห่าหอนขึ้นมาอีกพอคิดได้อย่างนั้นคุณประเสริฐก็สะดุ้งเฮือกได้สติรีบปิดไฟมุดเข้ามุ้งโดยไม่สนใจว่าไอ้สิ่งขาวๆเนี่ยมันยังลอยอยู่อีกหรือเปล่าพอตอนเช้าก็ได้ยินคนพูดกันว่าผีหลอกไอ้ตานักเลงชั้นเนี่ยวิ่งป่าราบเลยนอนจับไข้อยู่ที่บ้านก็เลยสอบถามใครต่อใครได้ความว่าคืนนั้นนักเลงชั้นออกจากบ้านไปทำอะไรชั่วๆตามประสาของมันแหละแล้วก็โดนผีหลอกโดยปรากฏตัวเป็นคนห่มผ้าขาวยืนอยู่ใต้ต้นกระท้อนข้างทางนักเลงชั้นก็ตวาดกราดเกรี้ยวถามไปว่าใครไม่มีคำตอบนักเลงชั้นก็ขู่ว่าไม่ตอบจะยิงก็ยังไม่มีคำตอบได้แต่เดินเข้าหาเขาก็เลยยิงจนหมดกระสุนร่างนั้นก็ยังย่างเข้าหาเอื้อมมือคว้าลำคอเขาสะบัดหลุดแล้ววิ่งแนบเลยตะโกนผีหลอกผีหลอกนักเลงใหญ่วิ่งหนีผีข่าวนี้ชาวบ้านก็พากันหัวเราะตัวนักเลงนี่จับไข้ผมร่วงหัวโกรนเลยหมดรูปเลยสติปั้มปั้มเป๋อเป๋อเพ้อถึงผีถึงสางอย่างหวาดกลัวเออ ลุงหวังแกทำให้นักเลงชั้นนี่กลายเป็นตัวอะไรตัวหนึ่งที่คนเห็นแล้วพากันหัวเราะขบขันมาจนกระทั่งทุกวันนี้ครับนั่นก็เป็นเรื่องแปลก เรื่องผีเรื่องสางเนี่ยเป็นเรื่องที่เล่าขานกันมาตั้งแต่สมัยโบราณบางคนก็เชื่อบางคนก็ไม่เชื่อตอนที่คุณบุญชูนี่ยังเป็นนักเรียนเรียนอยู่ชั้นมัธยมปลายที่โรงเรียนแห่งหนึ่งบ้านของแกตอนนั้นอยู่ริมคลองบางกอกน้อยเป็นบ้านไม้สองชั้นแล้วก็มีตลิ่งสำหรับนั่งเล่นในตอนเย็นแกก็มักจะชอบไปนั่งเล่นตรงนั้นเสมอบางคราวนี่จะมีศพลอยมาติดแถวๆนั้นต้องเดือดร้อนถึงชาวบ้านต้องใช้ไม้มาเคลียร์โดยเฉพาะในช่วง 2-3 วันแรกที่มีศพลอยมานี่ก็จะมีเสียงแปลกๆเสียงเหมือนกับคนร้องหรือว่าครวญครางอยู่ไกลๆหนาวจังเลยมีเสียงพวกนี้บ่อยมากชาวบ้านแถบนี้รู้ดีกลายเป็นเรื่องปกติของชาวบ้านแถบละแวกบ้านคุณบุญชูแล้วใกล้ๆนั้นนะมีบ้านหลังหนึ่งซึ่งจวนจะพังแหล่ไม่พังแหล่ปลูกอยู่ห่างจากบ้านของคนอื่นออกไปเจ้าของบ้านนี่เป็นคนแก่มากแล้วใครๆก็เรียกแกว่าตาช่วงเขาว่ากันว่าตาช่วงนี่สติไม่ค่อยดีอายุอานามก็ราวๆ 7-80 ปีแล้วแกอยู่ตัวคนเดียวไม่มีลูกไม่มีหลานบ้านแกนี่ต้นไม้รกครึ้มไปหมดตัวบ้านก็เอียงกระเทเร่จะพังแหล่ไม่พังแหล่บางครั้งนี่คุณบุญชูเองก็ยังอดสงสัยไม่ได้ว่าแกอยู่ของแกเข้าไปได้ยังไงตาช่วงอาศัยการเก็บเศษขวดเศษกระดาษขายพอประทังชีวิตไปวันๆบางวันก็ไม่มีจะกินบางวันชาวบ้านก็จะแบ่งอาหารไปให้แต่แกก็ดำรงชีวิตต้องแกอยู่ได้อยู่มาวันหนึ่งแกหายหน้าไปชาวบ้านก็ไม่มีใครสนใจอีก 2-3 วันต่อมาก็เริ่มมีกลิ่นเหม็นโชยมาจากบ้านแกชาวบ้านเขาก็เข้าไปดูปรากฏว่าตาช่วงตายซะแล้วศพกำลังขึ้นอืดแขนขาหายไปพอสำรวจดูก็ปรากฏว่าพวกหมาพเนจรนั่นแหละเป็นต้นเหตุมันคงจะรุมถึงแล้วก็ลากดึงแขนขาของแกไปกัดกินนั่นเองเมื่อตาช่วงตายลงชาวบ้านก็ปล่อยเป็นเรื่องของมูลนิธิปอเต็กตึงที่จะนำไปจัดการเพราะว่าแกไม่มีลูกมีหลานที่ไหนส่วนบ้านผุๆของแกก็ยังคงถูกปล่อยทิ้งไว้ให้รกร้างเหมือนเดิมต่อมาไม่นานก็มีเสียงร่ำลือกันว่าเห็นไฟตะเกียงบนบ้านแกวูบวูบวับวับแล้วก็ตะปานคนแถวนั้นน่ะทำงานอยู่ที่อู่ต่อเรือตะปานได้ยินเสียงเดินกุกกุกกักในบ้านของแกตอนแรกก็นึกว่าเป็นขโมยตะปานก็เลยย่องเข้าไปจะแอบดูแต่มาฉุกคิดได้ว่าขโมยที่ไหนจะบ้าเข้าไปในบ้านโกโรโกโสของแกลำพังเหยียบขึ้นไปก็จะพังอยู่แล้วสมบัติก็มีแต่เพียงถ้วยชามสังกะสีผุๆยังไม่ทันจะทำอะไรเสียงหมาก็หอนหวยหวนขึ้นมาทันทีตะปานได้รีบเห็นออกมาแทบไม่ทันมีอีกหลายคนที่เจอเหตุการณ์แบบนี้คุณบุญชูเองก็กลัวไปกับเขาด้วยหลังจากเลิกเรียนก็รีบกลับบ้านแต่วันทุกวันทีนี้เวลามันผ่านไปหลายเดือนก็ไม่เคยได้ยินเรื่องอะไรของแกอีกทุกคนก็เลยไม่สนใจก็พูดกันว่าแกคงจะไปสู่สุคติแล้วล่ะคุณบุญชูก็พลอยโล่งใจไปกับเขาด้วยแล้วก็ทุกคนก็ลืมเรื่องของแกไปสนิทจนกระทั่งวันหนึ่งคุณบุญชูบังเอิญจะต้องช่วยกิจกรรมกีฬาสีซึ่งมีประจำทุกปีแล้วก็ปีนั้นเป็นปีที่พวกของคุณบุญชูจะต้องเป็นแม่สีคือเป็นผู้จัดทำวันนั้นก็ช่วยกันทำงานโดยคุณบุญชูก็เป็นผู้รับหน้าที่ทั้งฝ่ายศิลป์ต้องทำเกี่ยวกับป้ายเชียร์ต่างๆตอนแรกก็กะกันว่าจะค้างที่โรงเรียนไปมาไม่มีใครค้างสักคนกลับบ้านหมดคุณบุญชูก็เลยต้องกลับบ้านด้วยแล้วระยะทางจากโรงเรียนไปถึงบ้านก็ใช้เวลาเกือบ2ชั่วโมงคือตอนนั้นทุ่มกว่าแล้วนะตอนที่ออกจากโรงเรียนเนี่ยนะมารอรถก็เหมือนกับคนแกล้งเกือบครึ่งชั่วโมงรถก็ไม่มากว่าจะได้ขึ้นรถเกือบ2ทุ่มจำได้ว่าตอนลงจากรถนะ4ทุ่มครึ่งแล้วคุณบุญชูก็รีบเดินทางจากป้ายรถเมล์เข้าบ้านคือถ้าเดินแบบรีบๆ10นาทีก็ถึงคืนนั้นเป็นคืนเดือนหงายพระจันทร์ส่องสว่างชาวบ้านปิดไฟนอนกันเกือบหมดแล้วแล้วที่ป้ายรถเมล์ก็มีคนแค่ 2-3 คนเท่านั้นน่ะคุณบุญชูนี่กลัวมากก็รีบเดินจ้ำอ้าวๆเดินมาจนเกือบจะถึงบ้าน เหลือแค่สองโค้งก็ถึงแล้วทีนี้เราจะต้องผ่านบ้านตาช่วงความกลัวก็เริ่มครอบงำบรรยากาศก็แสนจะน่ากลัวเงียบก็เงียบแล้วก็แถวนั้นส่วนมากจะเป็นสวนนานๆก็จะมีบ้านคนสักหลังก็บอกตัวเองในใจว่าอย่าไปมองบ้านแกอย่าคิดมากไม่มีอะไรนะไม่มีอะไรเสียงจิ้งหรีดก็ร้องกระงมเลยลมก็พัดเย็นวูบวูบก็เร่งฝีเท้าใจก็นึกโมโหเพื่อนๆนัดกันไว้สดิบดีว่าให้นอนที่โรงเรียนพอถึงเวลากลับบ้านกันหมดอีกนิดเดียวก็จะถึงบ้านตาช่วงแล้วเสร็จแล้วสายตาก็มองไปเห็นผู้ชายคนหนึ่งนั่งสูบบุหรี่ไฟแดงวาบวาบนั่งหันหลังให้อยู่ริมทางตอนแรกก็ยังอุ่นใจเออยังมีคนอยู่เอ๊ะจะมาเอะใจทีหลังว่าใครจะมานั่งตรงนี้ดึกดึกดื่นดื่นแถมมานั่งตรงบ้านตาช่วงอีกก็ตะโกนถามไปว่าใครอะเงียบไม่มีเสียงตอบแต่ก็ยังนั่งสูบบุหรี่ไฟแดงวาบวาบอยู่เหมือนเดิมใครอะมานั่งทำอะไรอยู่ตรงนั้นอะเงียบตอนนี้หมาเริ่มหอนแล้วเอาเชียวคุณบุญชูเสียวสันหลังวูบเลยรีบเดินให้เร็วขึ้นจนกระทั่งผ่านผ่านอีตาคนนั้นมาแต่ให้ตายเถอะข้างหน้านู่นอ่ะมีนั่งอยู่อีกคนนึงหันไปดูข้างหลังไม่มีแล้วอ้าวคนข้างหลังนี่มานั่งข้างหน้านี่ตอนนั้นหมาเห่าหอนเสียงเย็นเยือกเชียวคุณบุญชูนี่ขนลุกเกลียวไปหมดแต่ยังทำใจแข็งวิ่งเลยทีนี้วิ่งเลยกลิ่นเหม็นเน่าโชยมาตลบอบอวนเสร็จแล้วร่างนั้นเริ่มหันหน้ามาทีแรกก็กะว่าจะวิ่งให้ผ่านที่แกนั่งอยู่ไปพอแกหันหน้ามาเนี่ยนั่นมันตาช่วงนี่นะตาช่วงชัดๆเลยถึงแม้ว่าหน้าจะบวมฉุหน้าแกนี่เศร้าหมองมากแกไม่ได้แลบลิ้นปลิ้นตาหลอกเหมือนกับที่บางคนเคยเจอแต่มองตรงมาเสร็จแล้วแกก็บอกว่า เอ้ยหนูเอ้ยตาหิวเกินใส่บาตรให้ตาอาด้วยนะหนูนะ คุณบุญชูในยืนสั่นภาพภาพเลย อย่าลืมนะลูก พอพูดจบแกก็หันหลังเดินกลับหายไปยังบ้านแกถึงตอนนี้ไม่สนใจอะไรแล้วนะพอตั้งสติได้ก็ตะโกนสุดเสียงว่าผีหลอกนะวิ่งเลยวิ่งสุดขีดมารู้ตัวอีกทีถึงหน้าบ้านแล้วชาวบ้านหลายคนวิ่งตามมาที่บ้านเพราะว่าได้ยินเสียงร้องของคุณบุญชูพ่อแม่ก็รีบวิ่งลงมาดูกว่าจะปลอบให้หยุดกลัวได้ก็เล่นเอานานพอสมควรชาวบ้านก็เริ่มมายืนดูพอสงบสติอารมณ์ได้ก็เล่าให้เขาฟังเรื่องที่ได้เห็นเมื่อตะกี้เนี่ยทุกคนก็ลงความเห็นว่าตาช่วงแกคงหิวไม่มีใครทำบุญไปให้ก็เลยมาปรากฏตัวให้เห็นเพื่อขอส่วนบุญนั่นเองคืนนั้นคุณบุญชูนอนไม่หลับทั้งคืนเลยต้องไปขอนอนอยู่กับพ่อกับแม่พอเช้าวันรุ่งขึ้นก็รีบจัดการทำบุญตักบาตรและทำสังฆทานให้ตาช่วงเป็นการใหญ่คุณบุญชูเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดให้เพื่อนๆฟังเพื่อนๆก็ตกใจกันใหญ่พากันขอโทษขอโพยแล้วก็บอกว่าคืนนี้จะนอนที่โรงเรียนจริงๆคุณบุญชูรีบปฏิเสธสุดชีวิตเลยไม่เอาแล้วไม่มาแล้วปรากฏว่าคืนนั้นตาช่วงมาเข้าฝันคุณบุญชูแกยิ้มแกแต่งตัวด้วยชุดที่คุณบุญชูทำสังฆทานให้อ่ะแกมาบอกว่าขอบคุณมากแกไม่มีลูกมีหลานที่ไหนพอดีคุณบุญชูเดินผ่านมาก็เลยมาปรากฏตัวให้เห็นแกขอบคุณแล้วก็บอกว่าจะให้ลาบไปซื้อเอานะ86อ่ะว่างั้นก็เลยไปซื้อมาคู่นึงงวดนั้น2ตัวล่างออก86จริงๆคุณบุญชูบอกว่าเวลาผ่านมาเป็น10ปีแล้วก็ยังอดสงสัยไม่ได้ว่าแกจะมาเข้าฝันขอดีๆไม่ได้หรือไงถึงต้องมาขอแบบนั้นดีไม่ดีเดี๋ยวก็ตายเอาซะก่อนแกอาจจะได้อดได้รับส่วนบุญไปเลยก็ได้ครับนั่นเป็นเรื่องของจิตวิญญาณที่คุณบุญชูเล่าให้ฟังครับ